nie ma! Powiedz im! Ta. Bezsef! Nie chwalę się, nie żalę, nie skarżę, bo po prostu to wiem. Znowu zauważę zresztą jak co dzień. Miasta, pejzaże, każdy z nas, a jakże. Nie do podrobienia, elementem także, bez niego nas nie ma. Energia w nas drzemie, aż kipi życie, raz, dwa. Dwie druchy, dawaj pić, dobrze się nasta. Temat już był, to pejzaże tego miasta. Zakierda mi, jak choremu lekarstwa. Leczy w mig pasta, swoje tempo ma dryk, styl. Swój ma smak, gdzie koń jedno to stąd. Gdzie dorasta, wielu też pod prąd. To nie szkoła bogactwa, dała im do rąk. Zazdrosne mówią skąd, tu się myślą o cudzie to błąd. Teren tam on, to tu i ówdzie. I znów dzień, to samo od kaki. Marzenia przy budzie, bez moralu bajki. Sparzę, przejadę się, skinę tą. Przynajmniej żyłem, chciałem zrobić coś. Miasta, pejzaże, los, głaska pod włos. Robiła to zawsze, robi to wciąż. Rodzinna ziemia, jeszcze nie jedną kość. Ukryję pod sobą, razem, jak dzień i noc. Od zawsze w parze, wrócisz tam skąd. Jesteś też pejzażem, bo ostatni sąd. Nie chwalę się, nie żalę, nie skarżę, bo po prostu to wiem. Znowu zauważę zresztą jak co dzień. Miasta, pejzaże, każdy z nas, a jakże. Nie do podrobienia, elementem także, bez niego nas nie ma. Konkret ZDS. Grę w ziemi solą i to jest ten pryzmat. Pejzaże miasta, tradycja, charyzma. Przyjaźnie, urwane kontakty przez rozjazdy. Na pewno nie pomaga w tym walczę kasy nazdy. Znów ruszam w świat i to jest ten klimat. Czy gdziekolwiek bym nie był, chronią mnie mury Szczecina. To jest stare, zapomniane przez świat powiedzenie. Nie podbity przez wikingów, nie pomogło oblężenie. A dzisiejsze pejzaże miasta to inna jazda. Napierdala rap i w chuj graffiti też masz tam. Ogarniamy swoje sprawy, każdy zaganiany. Żeby nie poprzestać na patrzeniu, zdeterminowany. Miasto od wewnątrz w ciągu dnia poprzedniego. Czy chcesz czy nie, jesteś elementem tego. Mijają lata i zimy, my tworzymy ten pejzaż. Jesteś jego częścią, obojętnie gdzie mieszkasz. Nie chwalę się, nie żalę, nie skarżę, bo po prostu to wiem. Znowu zauważę zresztą jak co dzień. Miasta, pejzaże, każdy z nas, a jakże. Nie do podrobienia, elementem także, bez niego nas nie ma. BZ konkret, pejzaże miasta, 2012. Pejzaże tego miasta żyją w nas, to wiem, basta. Jego urok to ceni, cała masa, nie garstka. Przed tobą otworem stało, poznajesz hasła. Codziennie go za mało, tu na życie ty masz plan. Co złego nie stało, ciągle uwaga zważka. Bo wygrano przeplata, jak to w życiu porażka. Wnioski wysyń to ważna, kwestia pokora, prawda. Wciąż naprzeciw to hamstwa, co mówisz, po co maska. Pakujemy problemy, wyszedł mi wykaraska. Dwie taki te co masz, ma wciąż do siebie kontrasta. Zasypia, bo nie śpi, późno budzi, kto zaspał. Co do drogi są jego, koło bloki i beton. Dało smak pierwszej kropki, pierwszej nocy z kobietą. Teraz sobie przypomnij, dało rad takim klientom. Jak ja i wiem to, pejzaże miasta. To wieczór święto, gdy błyskają światła.